Fela yekün ehadu ehte minküm bilen sanırım mislim sanatım. Kimse bu makamına girişemez. Ancak kim bunu da aynısı yaparsa ama böyle. O size erişti böyle şey. Kalıyor böyle yarışıyor. Evet söylediler. Kalıp sebiyone. Bunu da Peygamber'den buyurdu var sanatım böyle. Namaz 30 sefer dersin sımallah. 30 sefer. Sübhanallah, sübhanallah. 30 elhamdülillah. Allah'a göre tersin böyle. Onu buyurdu onları. Bunu yaparsanız öncekiler ne kadar sevabı olsa olsun gidenlerin böyle, makam ne olsa olsun böyle, onlar size yetişirsiniz böyle. Ve arkadan gelecek olan geçersiniz böyle şöyle. Ancak bunları sizin gibi kim yaparsa, o da sizin makamınıza yetişir böyle şey. Bunlar tabii çok sevindir muhteremler. Yapacak şey bunlar tabii böyle. Para pul istemiyor böyle, bir şey istemiyor. Ne yaptı bunlar bu sefer? Buna başladılar. Ama duymuş bunun için diğer sahabelere duyuyor, zengine duyuyorlar bunlar böyle. Bunu sonra duyunca, onlar bunu devam edecek namazı sahibi böyle şimdi. Geldi fukarada Peygamberimize. Ya Resulallah, zengine bunu yapıyorlar. Buyurun, zâki fâllullah yüti men yeşâ. Zâki fâllullah. Ne yapayım, Allah'ın fazla kirem bu. Aldığımı da ediverir böylece. Buyurun, bak, muhtemelen böyle. Yine Peygamberimiz ayrıca buyurdu yanı şeriflerinden muhteremler böyle. Mesela billahi bir de Allah-u Teala tesbih ederse. Men sebbih Allah tesbih ederse. Tabi tesbih deyince bu şeye çekmek değil mi? Boncuk muhterem o değil mi? Tesbih böyle. Yani Sübhanallah anlamına geliyor böyle. Bu sebbeha. Tevhid bağımından geliyor bu. Tevhamında biraz teksir için, çokluk için böyle. Yani şu Allah-u Teala tesbih ederse fi dübrü külü salatin her namaz ardından yaparsın. Beş vakit namaz ardından böyle. Sırat-ı Yasin'le 30 defa tesbih Sübhanallah. 33 defa. Bak, sayı var mı? Bu mühim var. Peygamber sayı veriyor. Sırat-ı Yasin'le 33 defa. 34 olmayacak muhtemelen böyle. O şekilde olmayacak böyle şey. Efendim ben 3-5 yapayım fazla. Sen uyumak daha sıra muhterem böyle. Hatta buna ülema aşırıyorum, anlam veriyor muhteremler. Anahtarın, var ya anahtarın şey ver, kritikleri muhterem böyle. Bir tane fazla olsa olmaz mı muhteremler? Eksik olsa olmaz, açmaz kapıyı açmaz böyle. Yuhamidallah sallallahu aleyhi ve sellem'e 30 defa da Allah hamd ederse bir kimse böyle. Tekbir Allah'a selam selam 30 vakit tebrik getirirse ve katemaniye 9 olur böyle 100 tamamlarsa kelime-i tevhid ile o sayı için işte böyle. Ufret hatayahu afal günahlar muhteremler. Ve inkanet misi zebedil bahri deniz köpükleri gibi böyle, dalga dalga var deniz köpükleri böyle dalga dalga köpükleri gibi günah olsun. Bunlar sinir gider bunlar böyle. Kim okursa böyle şey. Şimdi gelin işte bunun anlamına muhteremler. Yalnız sayı mühim burada. 30 defa Sübhanallah. 30 elhamdülillah. 30 defa Allah'a ekber şey böyle şey. Peygamber zamanında bu tabi cemaate çekilmedi muhteremler. Sonra çekilmedi. Yani şu anda yeryüzünde bir Türkiye'de bu çekiliyor. Müezzin komutla. Bazı da müezzin çabuk söylüyor, yavaş söylüyorlar. Bunda kimse imama cema bağlı değil muhtemelen böyle. Yani farz namazında imama kişi ne zaman bağlı? İmam tekbir alır, selam verinceye kadar. İmam selam verdi mi, imamı serbest, üstüne gider muhtemelen. Üstüne çekilir kenarıya, selam muhtemelen. Cema serbest bekanımsa böyle. Peygamber zamanında bilimimiz tesbih yoktu muhtemelen, çekme bile yapmadı böyle. Yani sahabeler parmakla yaparlar böyle. Yalnız bazı yaşlı kadınlar parmak yapamazlar, beceremezler böyle, karışırlar böyle. Ne yaptığında hurma çekirdeği. İp edilmeden böyle. Otur hurma çekirdeğine yaptılar. Bazı yaşlı kadınlar böyle, yani sayı şaşıranlar, parmak yapamayanlar hurma çekirdeğine böyle, otur üç tane böyle, çıktılar böylece.

Durmadan tuvalete gir, gene son var. Banyoya gir, yine ya uyu, yine sabaha kadar alnı mesver, alnı ve alnı. Bu çekir bunu karnı, çekir şunu da bunu böyle. Yok kah böyle. Sonra o da yeter edelim muhteremler, susuz alalım böyle. Susuz yaşayan insan böyle. Sonra gıda alalım böyle, bak. Şimdi yani Rabbimiz muhteremler, o Allah Celle Celaluhu, al kurmalım Allah muhteremler, bak böyle. Her insan öncelikle hatta şu doğarken de baş çıktı mı akciğere hemen devreye giriyor çalışmaya. Soğuması gerekiyor şu anda. Şimdi ne gerekiyor? Bak Rabbim hava her yere yarattı. Her yere. Bedava. İstediği kadar zengin olsun, devletin başı olsun, başkomutan olsun, kim olsun muhtemelen böyle. Bu ayrılmıyor muhtemelen. Hep ortak havada. Hep ortak böyle. Havada böyle. Yani fakir fukara demek ki hava her yerde var ve her insan bunu her zaman muhtaç muhtemelen böyle. Su verdin ama böyle. Su her zaman ise içmiyor suyu böyle. İnsan bir gün su durabilir, bir şey olmaz böyle. İnsan su almaya gidebilir. Suların yerleri belirli. Kaynak suları mesela, dere kuyu suları, akar sular yani doğal yaşamda. Tabii onun eve gelmiyor o sular. İnsan alır benim tesisini, vurur omuzuna. Suya gider geri beraber. Ama havanın böyle bir yerinde olsa değil mi? Hava almaya girsen insan birbirine izam olur böyle. Böyle. Su da bedava muhtemelen böyle. Yani doğal hayatta su da bedava böyle. Yerden kanı çıkıyor böyle. Üçüncü gıdalar. Böyle. Gıdalar ne olur böyle? Ne bağlı böyle? Bunun için suyu yaratan kim muhtemelen? Kim diyeyim suyu yaratan böyle? İki atom birleşiyor muhtemelen. Oksijenle yedireceğim tabii böyle. Bunlar birbirine zıt ama bunlar burada. Oksijen yakar, kendi yanmaz. Yüzüne yakışır mı tabii böyle? Yanar, yanışır mı tabii böyle? Böyle. Yani bunu birleştiriyor ama kimya acaba? Fizikçesi böyle. İkisi yani yok, bir şey olmaz mı tabii böyle? Kimya ile birleşiyor, kendi özelliğini götürüyor, bak ondan su oluyor mu tabii böyle, böyle? Su oluyor böyle. Sonra şimdi Rabbimiz hayatı muhteremler kendi zatından haşlan benim şeye bağlıdır hayatı muhterem böyle. Yani gıdaya, havaya, şunu diyorum ben böyle. Bir hayat olur mu? Melekler örnek muhterem, melekler muhteremler. Melekler havaya solmuyor muhteremler. Gökyüzü melek dolu gökyüzünde. Yedi katlar, daha ötesi. Arş, periş, her türlü melek dolu muhteremler. Melekler havaya solmuyorlar. Melek bir şey yiyip içmiyorlar. İçmiyorlar. Demek ki hava soğumla yemeden içmeden yaşanıyor. Melekler de yaşıyor bu şekilde. Mevla hayatı kendinden muhtemelen. İlim. İlim. Bilgi. Bizi ilmimiz neye bağlı? Görmeye, duymaya ve hatta bazı deneyimlere. İnsan bundan faydalı ilim olarak böyle. Öncelikle ilimden faydalanma, o kitap alma mesela böyle. İlim böyle. Rabbimiz ilmi ise kendi zatından muhtemelen böyle. Zatından. Rabbim her şeyi biliyor muhtemelen böyle. İçimizden, kalbimizden geçenleri, beyindeki tasarladıklarımız muhtemelen böyle böyle. Bizi aşikar, bilen bilir böyle. Hatta Mevlam buyuruyor, Elâ-i alemi, men halak. Elâ-i alemi, bilmez mi Allah insan içindekini, geçenleri böyle? Men halak, kim yarattı böylece? Cep telefonu mesela böyle. Ne var bunun içinde? Onu üreten firma biliyor mu tabii böyle? Onu üreten firma hepsi ona biliyor mu tabii? Bilmez mi? O üretti onları tabii böyle. Onları böyle şey. Kim yarattı bedeni? Allah yarattı mı tabii böyle. Sonra Mevlam gaybı da şuhudu bilen böyle. Yani gizli açık böyle. Gizli böyle. İnsanların bilmediği, cinlerin, meleklerin bilmediğini Mevlam biliyor muhteremler. Yine Mevlam geçmişi ve geleceği böyle. Bundan mesela 10 milyar yıl önce, 100 milyar yıl önce neler oldu, ne olur oldu böyle? Muhteremler. Ne olacak, ileride ne olacak? Mesela kişinin ölümü. Kişi nerede ölecek? İnsan nereye almış akıl topla, nereye gömülecek? Kişinin mahşere ne olacak hali? Mevlam biliyor muhtemelen böyle.